महाभारत उद्योग पर्व पंचदशाधिकशततमोध्याय। राजा ययाति का गालों को अपनी कन्या देना और गालों का उसे लेकर अयोध्या नरेश के यहाँ जाना। नारद उवाच एवं मुक्त सुपर्णेन तथ्यम वचनम उत्तमम विमृत्यावहितो राजा निश्चित्य च पुनः पुनः। यष्टा क्रतुसहस्राणां दाता दानपति प्रभु ययाति सर्वकाशी स इदं वचनम अब्रवी। नारद जी कहते हैं, गरुण ने जब इस प्रकार यथार्थ और उत्तम बात कही तब सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले दाता दानपति प्रभावशाली तथा राजोचित तेज से प्रकाशित होने वाले संपूर्ण नरेशों के स्वामी महाराज ययाति ने सावधानी के साथ बारंबार विचार करके एक निश्चय पर पहुंचकर इस प्रकार कहा। दृष्ट्वा प्रियसखं तार्क्ष्यं गालवं च द्विजर्षभं निदर्शनं च तपसो भिक्षां श्लाघ्यां च कीर्तिताम्। अतिथ्य च नृपानन्यान् आदित्य कुलसंभवान् मत्सकाश मनुप्राप्तौ एतां बुद्धिमवेक्ष्य। राजा ने पहले अपने प्रिय मित्र गरुण तथा तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप विप्रवर गालों को अपने यहाँ उपस्थित देख और उनकी बताई हुई इस प्रेरणी भिक्षा की बात सुनकर मन में इस प्रकार विचार किया। ये दोनों सूर्यवंश में उत्पन्न हुए दूसरे अनेक राजाओं को छोड़कर मेरे पास आए हैं, ऐसा विचार कर वे बोले। अद्य मे सफलम जन्म तारितम चाद्य मे कुलम अद्यायम तारितो देशो मम तार्थ त्वया नग। निष्पाप गरुण, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे कुल का उद्धार हो गया और आज आपने मेरे संपूर्ण देश को भी तार दिया। वक्तुम इच्छामि सखे यथा जानासि माम पुरा न तथा वित्तवानस्मि क्षीणम वित्तम च मे सखे। सखे, फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप पहले से मुझे जैसा धनवान समझते हैं वैसा धन संपन्न अब मैं नहीं रह गया हूँ। मित्र, मेरा वैभव इन दिनों क्षीण हो गया है। न च सक्तोऽस्मि ते कर्तुं मोघमागमनं खग न चासामस्य विप्रर्थे वितथि कर्तुं उत्सहे। आकाशचारी गरुण, इस दशा में भी मैं आपके आगमन को निष्फल करने में असमर्थ हूँ और इन ब्रह्मर्षि की आशा को भी मैं विफल करना नहीं चाहता। तत्तु दास्यामि यत्कार्यम् इदं सम्पादयिष्यति अभिगम्य हताशो हि निवृत्तो दयते कुलम्। अतः मैं एक ऐसी वस्तु दूंगा जो इस कार्य का संपादन कर देगी। अपने पास आकर कोई याचक हताश हो जाए तो वह लौटने पर आशा भंग करने वाले राजा के समूचे कुल को दग्ध कर देता है। नातः परम वैणते यः किंचित् पापेष्ठ मुच्यते यथा सानाशनान् लोके देहनास्तीति वा वचः। विनतानंदन, लोक में कोई दीजिए कहकर कुछ मांगे और उससे यह कह दिया जाए कि जाओ मेरे पास नहीं है, इस प्रकार याचक की आशा को भंग करने से जितना पाप लगता है इससे बढ़कर पाप की दूसरी कोई बात नहीं कही जाती है। हताशो झ कृतार्थ संहत संभावितो नरः हिनस्तितस्य पुत्रांश्च पौत्रांश्च कुर्वतो हितम्। कोई श्रेष्ठ मनुष्य जब कहीं याचना करके हताश एवं असफल होता है तब वह मरे हुए के समान हो जाता है और अपना हित न करने वाले धनी के पुत्रों तथा पौत्रों का नाश कर डालता है। तस्मात् चतुर्णां वंशानां स्थापयत्रे सुता मम इयं सुरसुत प्रख्या सर्वधर्मोपचायिनी। अतः मेरी जो यह पुत्री है यह चार कुलों की स्थापना करने वाली है। इसकी कांति देवकन्या के समान है। यह संपूर्ण धर्मों की वृद्धि करने वाली है। सदा देव मनुष्याणाम असुराणाम च गालव कांक्षता रूपतो बाला सुता में प्रतिगृह्यताम। गालव इसके रूप सौंदर्य से आकृष्ट होकर देवता मनुष्य तथा असुर सभी लोग सदा इसे पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः आप मेरी इस पुत्री को ही ग्रहण कीजिए। अस्या शुक्लं प्रदास्यन्ते नृपाराज्यम अपि ध्रुवम् किं पुनः श्याम कर्णानां हयानां द्वे चतुष्टये। इसके शुक्ल के रूप में राजा लोग निश्चय ही अपना राज्य भी आपको दे देंगे। फिर 800 श्याम कर्ण घोड़ों की तो बात ही क्या है। स भवान प्रतिगृह्णातु महितां माधवीं सुतां अहम दौहित्रवान श्याम वही वर एष मम प्रभो। अतः प्रभो आप मेरी इस पुत्री माधवी को ग्रहण करें और मुझे यह वर दें कि मैं दौहित्रवान नातियों से युक्त हों। प्रतिगृह्य चताम कन्याम गालव स पक्षिणाम पुनर्दक्षा वेत्युक्त्वा प्रतस्थे स कन्या। तब गरुण सहित गालों ने उस कन्या को लेकर कहा, अच्छा हम फिर कभी मिलेंगे। राजा से ऐसा कहकर गालों मुनि कन्या के साथ वहाँ से चल दिए। उपलब्धम इदम द्वारम अश्वानम इति चांडज उक्त्वा गालवम आपृक्ष्य जगाम भवनम स्वकम। तदनंतर गरुण भी यह कहकर कि अब तुम्हें घोड़ों की प्राप्ति का यह द्वार प्राप्त हो गया, गालव से विदा ले अपने घर को चले गए। गते पतघराजे तो गालव स कन्या चिंतयान क्षमं दाने राज्ञां वै शुक्लतो गमत। पक्षराज गरुण के चले जाने पर गालव उस कन्या के साथ यह सोचते हुए चल दिए कि राजाओं में से कौन ऐसा नरेश है जो इस कन्या का शुल्क देने में समर्थ हो। सो गच्छन् मनसे क्ष्वाकुं हर्यस्वं राजसत्तमं अयोध्यायां महावीर्यं चतुरंग बलान्वितम्। वे मन ही मन विचार करके अयोध्या में इक्ष्वाकुवंशी नृपति शिरोमणि महापराक्रमी हर्यस्व के पास गए जो चतुरंगणी सेना से संपन्न थे। क्रोश कोषधान्य बलोपेतम प्रिय पौरम द्विज प्रियम प्रजाभिकामं साम्यंतम कुर्वाणम तप उत्तमम। वे कोष धन धान्य और सैनिक बल सबसे संपन्न थे। पुरवासी प्रजा उन्हें बहुत ही प्रिय थी। ब्राह्मणों के प्रति उनका अधिक प्रेम था। वे प्रजा वर्ग के हित की इच्छा रखते थे। उनका मन भोगों से विरक्त एवं शांत था। वे उत्तम तपस्या में लगे हुए थे। तमुपागम्य विप्र स हर्यस्वं गालवो ब्रवीत कन्येयं मम राजेन्द्र प्रसवै कुलवर्धिनी इयं शुक्लेन भार्यार्थं हर्यस्व प्रतिगृह्यतां शुक्लं ते कीर्तयिष्यामि तत्कृत्वा संप्रधार्यतां। राजा हर्यस्व के पास जाकर विप्रवर गालव ने कहा, राजेंद्र मेरी यह कन्या अपने संतानों द्वारा वंश की वृद्धि करने वाली है। तुम शुल्क देकर इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। हर्यस्व मैं तुम्हें पहले इसका शुल्क बताऊंगा, उसे सुनकर तुम अपने कर्तव्य का निश्चय करो। इति श्री महाभारत उद्योग परवड़ी भगवद्ध्यान परवड़ी गालव चरिते पंचदशाधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 115वां अध्याय पूरा हुआ।